Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. En ny uge tager sin begyndelse, og vi er som altid klar til at skrue op for aktiemarkedet og kaste os ud i de globale pengestrømme. Selvfølgelig i håbet om at hive ekstra afkast hjem til vores porteføljer, der her i Millionærklubben bestyres af Lars Persson. Velkommen til dig, herr Persson. Din konkurrent og kollega Lars Svendsen taler vi med lidt senere, og så skal vi også omkring pot-aktier og bitcoin, og det skal vi med Christoffer Wold. Men lige nu, Lars Persson, vil jeg gerne omkring markedet, som det ser ud denne mandag, frostkolde mandag. Jamen, det er blåt som frosten, så det er dejligt. Hvilken lyrik. Ja, det er skønt. Hvad hedder det nu? Men det er sådan en... Vi skal lige i gang med ugen. Der er ikke de helt store... Vi klasker lige fingrene sammen og siger, oha, hvad sker der? Ja, hvad sker der? Kineserne har meldt ud, at de måske vil have en minimal aftale, handelsaftale, så det er vel egentlig det, vi skal gå... En lille deal? Ja, det er vel det, vi skal lægge øre til i den her uge, måske. Det er jo sådan så, at kineserne de er færdige med at fejre 70-året for den kinesiske republik. Aktiemarkedet holder åbent i dag også, ikke? Ej, lukket. Det er lukket. Ja, det var det, jeg ville sige, egentlig lukket. Ja. Men ellers så er der altså møde på højeste niveau mellem USA og Kina. Det må være den 10. oktober, det vil sige onsdag, der rejser den kinesiske vicepremierminister til Donald Trump. Det glemte jeg, om han skal tale med, men på højeste niveau. Det er oppe i det lag. Okay. Og så skal de finde ud af, om skal vi have en deal eller no deal? Mm. Og de kineserne tager sig afsted med håbet om en mini-deal. Og hvis der ikke bliver en anden form for aftale, så er det altså den 5. oktober, at de her nye amerikanske toldsatser, de bliver sat i swing. Ja, må vi se. Det, han men har er det jo, de, holder øje med den her uge, Persson? Ja, det er det vel. Nu fik vi jo konge- og nøgletal, som var lidt svære, men Paul er ude at sige, at det går stadigvæk godt. Nu skal vi ikke blive helt forskrækket over, at... Det vil jeg også tænke mig nu, at den amerikanske centralbankchef ud og sagde, at det går helt helvede til. Det ville vel nok være... Så ville han nok fyre rentebazookaen af eller et eller andet. Så, det var i fredags, at vi fik kongen over nøgletal, den amerikanske jobrapport, altså hvor mange job, der blev skabt uden for landbruget. Og det havnede altså på 136.000 nye job. Ja. Forventningen var 145. Ja, det er jo krænk. Men man kan sige, det var sådan lidt blandet ting, for jeg mener ikke, at lønstigninger af de der ting. Så man kan sige, helt overordnet så det ud som om, at jobvæksten den aftager langsomt, men sikkert. Mm. Markedet var ligeglade. Vi tænker, vi køber den på plussiden. Det gjorde de. Fredag blev en plusdag lige pludselig. Det har været ellers en kedelig periode for de amerikanske indeks. Hvis vi tager dem sådan overordnet, så er det gået lidt den forkerte vej uge for uge. Vi har stukket den forkerte vej, mistet momentum. Men fredag indhentede vi faktisk en hel del i forhold til, hvad vi har oplevet de sidste par uger, så lad os nu se. Det har da gået nedad de sidste tre ugers træk snart. Ja, tæt på i hvert fald. Altså, siden midten af september toppede vi lige over 3.000, og så har vi været helt ned og kyst 28,5, altså 2.850, og så var vi allerede oppe i 2.900 i fredag, så altså, der er lagt på til krusninger på overfladen i hvert fald. I denne uge, der har vi også Brexit-forhandlinger. Det har vi. Boris Johnson er jo kommet med sit forslag til, hvordan UK skal trække sig ud af EU. Det skal de så forhåbentlig blive enige om på en eller anden måde i den her uge. Det er jo den 31. oktober. Ja. Forløbig. Indtil videre, ja. Og så er det også en uge, hvor der måske ikke lander et forskellige profit warnings her op til regnskabssæsonen. Det næste uge, det for alvor går ned i USA. De amerikanske investeringsbanker og banker, de ligger for i denne her uge. Der får vi tryk. De kommer på torsdag med deres tredje kvartal. Vi taler med Morten Hyppe, der er som stadig direktør. Christian Hansen, de lander med deres. Er det ikke årsregnskab? De kører lidt for skudt også torsdag. Det kan du egentlig lige godt bilde mig. Nu har jeg lige... Jo, det har du sikkert ret. Så må jeg bare sige, at det var et retorisk spørgsmål. Ja, det gør de. Ja, der kommer noget... kommer de ikke sammen? De kommer samme dag jo, så vi har noget at se frem til. Der kommer også lidt fra Sverige på onsdag. Men, har vi det noget at se frem til, når vi taler tryk og Christian Hansen? Hansen så ikke så godt ud sidste gang. Nej, og derfor så skal de jo helst ramme inden for skiven den her gang. De skal helst ikke være for langt væk. Det bliver jo spændende at se, hvordan de får... de har jo selv sagt, at det asiatiske marked var vigtigt for dem at komme lidt mere ud der. Og spørgsmålet er jo, om de får fat i kunderne. Nu er det jo ikke sådan, at man bare skifter fra den ene dag til den anden med nye... produkter. Så Christian Hansen har vel en god, stærk pipeline. Det er vel også derfor, den koster så meget. Det var bolig, jeg er inde på i vores optakt, at den ligger omkring en PE på 40. Men hvis man kan se ud i fremtiden, at den model, de arbejder med, holder og har holdt i mange år, så er det jo derfor, at kunderne stadigvæk er villige til at give for få en bid af kagen, det og den indtjening, der er, det PE-tal. Bid af yoghurtkagen, det er det. Så, det ja, ja. Men der er jo også meget mere end bare yoghurt, og det er jo nok det, der også fremtiden skal bære lidt forretningen. Christian Hansen, der også til World Economic Forum i Davos i år blev kåret som verdens mest bæredygtige virksomhed. Okay. Det kan man også lige sætte et hak ved. Ja. Det er jo ikke nogen dårlige ting at have et hak ved det. Nej, aktien gik jo fra 740 i juni måned, og så kom det ned til 530, og nu ligger den omkring en 580. Så der er jo nogen 600, så der er jo nogen, der har købt tilbage på, at aktien måske, synes de selv i hvert fald, er blevet interessant, når den nu er klippet den her top af. Og så er det jo bare en aktie, der har sådan konsolideret sig det sidste stykke tid, bevæget sig vandret, siden år 2000 og ja, midten af 2018, om så i sommeren der, mellem 600 og 750, har der været svingninger, ikke? Men der er ikke, trenden er ikke stadigvæk opadgående, som vi så det tilbage i 17, hvor der var en pæn stigning, og også i 15. Den tager så sådan nogle pauser, og nu er den så stået på pause sådan... Ja, siden midten af 18, hvor så udsvingene har været lidt større, fordi man har synes, der har været lidt mere usikkerhed i selskabet, og om de kan holde fast i den vækst, de har haft tidligere. Det skal i hvert fald være interessant at høre deres forventninger til den kommende organiske vækst. Mm. Det var den, de nedskrev lidt på ved sidste regnskab. Hvad tænker sådan en som dig, Lars Persson? Jo, men jeg tænker, at det er jo måske en, man kan stikke tågen lidt i, altså hvis man går rundt og har en... Det er jo ikke sådan en, der bliver elimineret fra landkortet fra den ene dag til den anden, så det er jo det. Deres varer er gangbare i hvert fald en del år, inden at der kommer nogle konkurrenter og æder dem, hvis de skulle gå helt i stå med udviklingen. Så jeg synes jo, det er en, man skal overveje, når man en stille aften sidder og tænker, når man... Det skal ikke være legepenge, det skal være et sted, hvor jeg kan parkere tingene, og så kan jeg kigge på det måske, altså langsigtet. Nu prøver vi den her langsigtede case igen. Tænk også enzymer i de her plantebaserede vegetariske tider. Er heller ikke noget dårligt sted at være? Nej, og du har jo det samme med lidt med Novozymes, som har også har haft det svært. Der har vi så, at vaskeenzymerne driller lidt og udgør en stor del af det, men... Ja, der har vi også et par andre forretningsben, som gerne skulle vækste og udvikle sig, ikke? Men altså, på det lange sigt, så ser jeg ikke, at de lige bliver løbet over inden. Så det er sådan nogle af de der selskaber, jeg synes, man skal overveje. Og kigger man på Christian Hansen, så og på månedsniveau og tager sådan op i et store helikopterperspektiv, så er det jo første gang i siden år 2011, at aktien ligesom har taget sådan en staller, altså fra år 2012, hvor den var omkring en 150, og så til år 2018, midten der i sommeren, hvor den ligesom gik i stå. Så det kan jo være, at det er sådan en pause, man kan bruge til at købe ind i aktien på. Er der noget godt udbytte? Altså en udbytteaktie, man godt kan lægge ned? Nej, altså ikke i forhold til kursen, kan man sige. Der er jo, altså når du har sådan en høj kurs, så meget udbytte betaler den ikke. Men der er, så vidt jeg erindrer, men hold mig ikke op på det. Det kan jeg researche, mens du taler med nogle af de andre. hvad hedder det nu? Hvor meget udbytte de har udbetalt de sidste par år. Men jeg mener, der er lidt, men det er ikke sådan en udbytteaktie, man skal løbe efter. Det er ikke i forhold til... Nogle gange skal man... Det her udbytte skal jo tages i forhold til kursen, og kursen er jo rimelig høj, så ja, så nej, det vil jeg ikke løbe efter. Så skal du nok ned og rode med Matas eller sådan et eller andet. Sådan det er måske så lidt voldsomt at gå den vej. Jamen, det ved jeg ikke. Torsdag, årsregnskab for enzymproducent blandt andet, Christian Hansen, og ja. Altså forsikringsselskabet Tryg. Ja. Vi også torsdag taler med deres administrerende direktør, Morten Hyppe. I dag, Lars Persson. Ja. I dagens marked, hvor vi altså lige trækker os på den positive side, hvor har vi SAS henne? De kommer med trafiktal, jeg tror måske nok først, det er kl. 11. Det er rigtigt, ja. Men SAS, der også har meldt ud, at 20-30 kroner i klimagebyr per billet til en uafhængig klimafond, så vi kan få researchet lidt på det her, de her klimaforandringer, som en hel masse fortæller os, at der er. Ja, altså, det er jo bare en free lunch. Man kan, så man får en politik... De fortæller en god historie herovre, netop, så glemmer vi nok strækker. Ja, eller så glemmer vi, at det, vi forurener lidt, eller også så bliver vi måske ikke så klima... Hvad hedder det nu? Så bliver det så ikke så meget flyskam. Det er måske lidt det, man prøver ligesom at købe ind på. Og det er selvfølgelig fint nok, hvis man kunne få hele sektoren med til at bidrage til, at man købte nogle jordstykker og smed nogle træer ind og sørgede for, at der blev mindre skovfældning eller øget skovvæksten omkring Sahara eller whatsoever. Men det der med, at enkelt flyselskab siger, så går vi i gang. Det batter ligesom. Og nogen skal jo vise vejen. Ja, men man kunne godt indkalde til fællesmøde og spørge de andre gutter, om I ikke lige skulle være med. Det er jo som at tage en spand vand til et hus i ild, hvad jeg lige vil sige, i brand hedder det. Så hvad hedder det? Nej, altså, det er jo fint nok, men altså, skal jeg købe ind på, at SAS lige pludselig blev klimavenlig? Næppe. Er det fordi, at aktien er møg spændende? Nej, synes jeg ikke. Det er en branche, hvor de slås dør til dør. Det er en ren guerillakrig, overlevelse. Så ja, og så har vi... Nu har vi så igen olieprisen, der sætter sig en lille smule, tager sig et dyk ned efter de der droneangreb i Saudi-Arabien, fordi de har fikset de der olierørhaner. De skruede rørene sammen igen, ja. Fuldstændig lynhurtigt. Bum, bum. De arbejder så hurtigt dernede i Saudi-Arabien. Hvad hedder det nu? Men altså, jeg synes da stadigvæk, jeg betaler næsten 11 kroner, når jeg tanker min bil op. Ja, men altså... De arbejder hurtigt. Det kan du ligge og rode med. Ja, det gør jeg også, men de arbejder hurtigt. Så hvad hedder det nu? Så olieprisen er jo dykket lidt, men altså, det er jo stadigvæk lidt svært at tjene penge, i hvert fald rigtig mange penge, som flyselskab, fordi vi ligger og presser hinanden, selvom der er røget flere ud. Nu sagde vi farvel til Thomas Cook, der var det slovakiske... Frankrigs næststørste flyselskab også. Nå, okay, jamen der kan du bare se, der er flere, der smider håndklæde i ringen. Så altså, man, på et eller andet tidspunkt kommer vi... Det kan ikke sætte dine bukser i brand, at SAS de vil indføre et klimagebyr på 20-30 kroner, måske for at ligesom gå lidt i vælten på det her flyskam. Som synes selv, svenskerne er rigtig gode til at have, så de flyver mindre og mindre, i hvert fald indrigs, viser tallene. Persson, hvor skal du tjene penge hen i den her uge? Vi skal da prøve at kigge på nogle af de der regnskaber, der kommer, eller også skal vi jo håbe på, at der kommer nogle, ikke en negativ profit warning, men måske er der nogen, der kan overraske og sige, jamen, her er det gået meget bedre, end vi selv havde ventet. Der er jo nok nogen, der har måske været for konservative og sidde og trådt på bremsen, eller hævde håndbremsen, da de ligesom meldte ud. Og det er jo nogle af dem, der måske så skal være lidt ærlige og sige, så voldsomt var det alligevel ikke. Det er det, vi skal spejde efter i den her uge, og se, om der kommer nogle gode historier fra markedet til os. Til os er der altså en uge, hvor vi rider videre på den store jobrapport i fredags, som egentlig viser på en længere bane, at jobvæksten den aftager, men I tolkede det altså positivt i markedet. Vi kan så høre, hvordan Jerome Powell, chefen for den amerikanske centralbank, han tolker det. Det er på onsdag, han taler i forbindelse med referatet for det sidste rentemøde, FOMC-møde, tilbage i september, så kan vi blive lidt klogere der. Og så er der altså en uge, hvor Kina og USA de taler sammen, hvor Kina håber om en lille mini-deal. Nu må vi se, hvor den lander henne. Boris Johnson taler sin sag over for EU i forbindelse med Brexit. Sådan helt på selskabsfronten, så har vi altså regnskaber for Christian Hansen og Tryg herhjemme. Og så begynder markedet så småt at lægge op til den amerikanske regnskabssæson, der sådan går i gang. Ikke bare lidt, men den går i gang i næste uge. Så kan vi også sige, at i denne her uge i København, der er der C40 World Mayor Summit. Borgmester topmøde det 7. Det går altså ned her i København for, Persson, fra på onsdag. Og det er altså borgmester for alle de store byer i verden, der skal tale sammen. Og ikke overraskende, så skal de i år tale om, hvordan vi sætter handling bag alle de her klima og drømme og forhåbninger og flotte ord. Jeg kommer bare til at tænke på, at jeg var til en konference i sidste uge, hvor jeg hørte den svenske økonom Kjell Nordström, som dengang jeg var en ung praktikant på børsen, skrev Funky Business. Det er sgu 20 år siden, Persson. Ja. Men ham mødte jeg igen. Jeg mødte min tidlige ungdom, havde han sagt. Jeg mødte ham til en konference for nogle uger siden, hvor han netop talte over det her med, at cities are the new states. Altså, byerne bliver de nye stater. Frankrig er ikke, eller Paris er ikke en by i Frankrig. Paris bliver bare Paris. Og de tal, han smed på bordet, Kjell Nordström, det var altså, at i 2050, der vil verden bestå af 600 megabyer, og 80% af befolkningen, af verdens befolkning, vil bo i de her byer. Det vil sige, at vi rutter sammen på sådan cirka 2% af verdens areal. Og men vi vil svine for 90% eller hvad? Ja. Og Kina, de har faktisk en vision, ikke overraskende, allerede skrevet ned, at de vil have 19 super mega byer, hvor 90% af befolkningen skal bo og rutte sig sammen. Og grunden til, at vi skal gøre det, er lidt det her med, at det skaber nye idéer og innovation, når vi som går op og ned hinanden, ligesom de her atomer og neutroner, tænker pling, pling, pling, pling. Okay. Så... Jeg tænker bare, at man bliver stresset, og man aldrig får ro, og man aldrig får frisk luft, og Vi sidder og vi kommer til at bo. Heller ikke i 2050, det kan det være, at vi bor ude på havene og i luften og mulige andre steder. Det er det, jeg tænker. Men, det er, men altså, byen er de nye stater, den vej, det okay. rykker. Okay. Så er du med på den, Persson. Yes. Og grunden til, at jeg lige faldt i den, der er det her borgmestertopmøde i København i denne her uge. Det er vi lidt ligeglade med, er vi ikke, Persson? Sådan altså, aktiemarkedsmæssigt, kunne jeg godt se på dig. Jo, altså lige på den korte bane, der kan jo selvfølgelig være noget innovativt med nye boliger og byggeri og sådan noget. Men kigger man ud i Østad? Tænker jeg med det samme. Når vi skal bo så tæt. Kigger man ud i Ørestad, så er det ikke, fordi der ikke er en byggekran. Tværtimod, det er jo, de står på nakken af hinanden, så det er jo ikke, fordi vi ikke er i gang. Men det er jo sådan, i klumper, vi ligesom skyder nye byer op. Og vi har jo masser af planer her i København. Noget med en by ud forbi Lynetten og jeg ved ikke hvad. Og, skal vi også sige smart cities, kunstig intelligens og sådan nogle ting? Jeg har taget hul på et tema, hvor jeg kan få lov at ride alene. Det tur. Er Millionærklubben, det er mandag, vi er i fuld sving. Jeg har Lars Persson med mig, og Lars Svendsen kommer med lidt senere om lidt, så ryger vi videre til Christoffer Wold. Du kan være med som altid. SMS'en er åben, og tak for, at jeg allerede har skrevet ind. Nummeret er 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Christoffer Wold, velkommen til dig. Godmorgen. Godmorgen, du var der. Det var dejligt. Christoffer, du er swing trader, måske næsten day trader, og du er teknisk analytiker, ligesom Lars Persson, men du rykker lidt hurtigere i kurven, end Lars Persson gør. Vi skal lidt omkring cannabis, for det har vi talt lidt om her i den forgangne uge. Vi har også en del spørgsmål omkring det. En sektor, der har startet godt ud, men så har sat sig her over sommeren. Men inden vi når dertil, så skal vi så lige høre, hvordan kigger du på de store bærende indeks? Det vil sige, hvordan ser verden ud, når du tager temperatur på den, Christoffer Wold? Så hvis vi starter med at se her på S&P i USA, så har vi været oppe omkring de all-time high omkring 3030 for blot 3 uger siden. Og generelt, hvis vi ser meget, meget langsigtet, så tror jeg stadigvæk, vi er tæt på en meget langsigtet top. Men jeg tror på en helt kort bane, at der er chance for, at vi kan gå højere op i markedet. Nu skal man tænke på, at de næste måneder, altså oktober, november og december, er statistisk set nogle af de gode måneder. Helt statistisk set. Sidste år var det jo som sagt dårligt, men det er jo rent statistik. Så vi er i en periode nu, hvor at de dårligste måneder er forbi, som er normalt juli, august, september ind mod oktober. Så længe vi holder os over de 2800 på S&P i USA, så er jeg egentlig positiv ind mod jul. Og jeg tror, der er chance for, at vi kan se et ryk op imod et target, der hedder 3150 på S&P, som vil være mit bølge 5 target, altså det sidste spike op imod et bullmarked top. Mm. Så på den korte bane, så er jeg positiv. Vi har fået et korrektion her de sidste 2-3 uger, men det kommer også efter nogle meget kraftige stigninger inden da. Så vi steg jo en hel del op imod all time high, og nu fået en korrektion, og nu ligner det lidt, at vi vender snuden op af igen her de sidste 2-3 dage. Jeg kan lige spørge din kollega Lars Persson, som jo også har de tekniske briller på. Han har hævet kurven op her. Er du enig i det, Christoffer Wold siger, Persson? Jeg synes ikke, vi har så meget momentum endnu. Jeg er lidt mere, den der 3.000, den vil jeg gerne se blive brudt, fordi ellers synes jeg godt, vi kunne tegne noget dobbelttop, men det var en meget flot rebound, vi havde fredag, så vi må se, om vi kan holde fast i den. Lige når vi kigger på amerikanske futures, så ser det ikke sådan ud i hvert fald, men lad os se, hvor vi ender. Altså, jeg er nok lidt mere skeptisk og holder min sejl en lille smule nede. Mm. Og Christoffer, du kigger slet ikke på hans samtaler og på amerikanske regnskabssæson, jobrapport og deslige? Nej, det gør jeg slet ikke. Det er alle hvad snakker du om? Når du ser nyhederne, så er det allerede kommet ind i prisen, og du kan ikke regne med, hvad Trump siger og alle de her ting. Så jeg ser udelukkende på prisen, og man kan sige det sådan, at så længe USA S&P Futures holder sig over de 2800, det har været ligesom bunden sidste flere gange her i år, så kan jeg ikke rigtig være negativ. Men går vi under den, så er jeg enig med måske Lars, at så kan det altså se grimt ud. Så de 2800 på S&P er meget vigtigt at holde det område. Ja. Så hvis man har de tekniske briller på, så er det altså det punkt, man skal holde øje med her det næste stykke tid? Ja, super. 2800. Og hvis vi ser på Tyskland i DAX, så har Tyskland stadigvæk været ligesom svagt. Altså, det er ikke rigtig fuldt med USA, som har været op på all-time high. Og Tyskland fejlede omkring de 12.400 og vendte så snuden nedad. Det niveau, som Tyskland så skal holde, det er 11.300 til 11.500. Det er et meget, meget vigtigt støtteniveau i Tyskland. Mm. Handler du i det tyske hovedindeks DAX og i det amerikanske S&P, Christoffer Wold, PT? Ja, altså jeg handler lidt certifikater, småtteri, ja. Så småtteri. Det er, ja, men det er fordi certifikater er meget risky, mm. og derfor så skal man lægge mindre cash ind i de her certifikater. Mm. Og når du handler de certifikater, hvilken platform bruger du så? Det er Nordnet. Nordnet har certifikater. Ja. Okay, men du er altså lidt forsigtig både i DAX og i S&P, kan jeg høre på dig? Ja, lige nu så vil jeg i hvert fald anbefale, hvis man skulle handle det, så vil jeg købe langt her i DAX'en eller i S&P med tæt stop loss. Men mm. når man bruger certifikater, skal man have meget, meget tæt stop loss, fordi de kan være meget høj risiko. Det har vi prøvet her i Millionærklubben i vores allerførste år, hvor vi overnight mistede 70.000 kroner i volatilitetsindekset. Det var før din tid, Per, så du skal ikke føle dig ramt. Det gør jeg heller. Så det kan hurtigt gøre rigtig ondt. Det giver jeg dig fuldstændig ret i, Christoffer Wold. Men ja. Der er du lidt forsigtig. Hvis vi går ned i sådan enkelte sektorer, så har der været en del snak omkring cannabis-sektoren. Ja. Vi har talt om det her i Millionærklubben, det fylder i medierne, og det fylder også rigtig, eller det fylder mere og mere hos den private investor, kan jeg se på vores spørgsmål, også hvis man kigger på Nordnet. Cannabis-sektoren, Christoffer Wold, der har jo haft en fantastisk start på 2019, og så er det ellers, ja, så er der blevet slukket. Der bliver ikke barbet så hårdt længere. Ej, det har været utroligt dårligt her de sidste 3-4 måneder. Mm. Som sagt, starten af året var super god, vi steg op kraftigt imod marts måned. Og siden da, så er det stort set gået ned ad bakke, stødt ned ad bakke. Og hvis vi ser på generelt hele den her sektor, så har den fået de fleste tæsk, de nogensinde har fået, siden vi kan til den omkring 2016. Så hvis man ser på et indeks, som hedder MJ, det er en ETF for de her cannabis-selskaber, ja. Jamen, så ligger vi faktisk på all-time low for det her indeks. Og det vil sige, at der er ligesom blod i gaderne, eller hvad man skal sige, inden for den her sektor. Og nu er så det store spørgsmål, er det nu, man skal købe, eller hvad sker der? Og jeg tror, at man skal købe og bruge det her store fald på at købe. Fordi at her om tror jeg, en uges tid, 14. oktober, der siger de, der kommer den her cannabis 2.0. Og det er efter et år, hvor de er legaliseret i Canada. Og der laver de sådan en ny legalisering i forhold til infused produkter inden for det her med cannabis. Mm. Og man kunne måske tro, at det kunne være det, der kunne kickstarte endnu en ny bølge op i de her selskaber. Mm. Så generelt, så er de virkelig blevet slagtet, mange af dem her. Og hvis man ikke tror på, at cannabis hele sektoren ligesom holder ved, jamen, så skal man selvfølgelig ikke have aktierne. Men jeg tror nok, at det kommer op igen. Vi har set det samme ske med bitcoin siden 2011. Det har også fået utrolig store fald, men så er det så kommet op igen. Mm. Vi har også omkring, det var du og jeg, Pearson, i sidste uge, det her med altså en ny sektor. Hvis man sammenligner med blockchain eller 3D-print, så kører det sådan lidt i, der er første bølge, anden bølge og tredje bølge. Altså det går simpelthen for det her startup til en moden aktie. Mm. Der har vi så det første flush-out i cannabis-sektoren. Men Christoffer Wold, vi har jo de store spillere, Canopy Growth, og så har vi også Aurora, som ligesom er dem, der har de tunge drenge i klassen. Jeg mener, at du ligger et helt andet sted. Hvad var det, den hed, den lille? Tilray, ja. Det er en af de cannabis-aktier, som er blevet slagtet mest. Og hvis jeg har ret i det her med, at sektoren kommer tilbage igen, så det er også en af de aktier, du burde stige mest. Så det er derfor, jeg ligesom har satset på den. Men du siger stige mest. Det er en lille put-aktie, er det ikke? Nej, det er faktisk en stor aktie. Den lå op i $300 her bare for blot, jeg tror, et år siden. Okay. Og nu ligger den i $24. Så den er bare, det har været en stor aktie, men nu er den ikke så stor mere. Nu er den, der er lidt af den. men stadigvæk, Christoffer, så hvis man ser over for nogle år siden, så er de her cannabis-aktier bare stadigvæk meget sky high. Altså jeg står og kigger på Aurora, der var oppe i 12, men det kommer jo ned for hvad? $1 eller sådan et eller andet, og nu ligger den i 5, så altså hvis man... Ja. Altså det er jo det der med, hvornår kommer man ind, og derfor kan det jo stadigvæk være, at man har en kanongevinst, men, men den er blevet klippet lidt af i og med, at den var oppe i $12, og det særlige var det med Canopy Growth, altså når man kiggede på den, så var det jo også sådan en, den startede i $2 eller $3, og nu er den selvfølgelig faldet lidt tilbage. Så det har jo stadigvæk været gode investeringer, hvis man sådan havde været med langsigtet. Det der ofte sker jo, det er da bare, at folk når ikke med altså i starten, vel, fordi man ikke, som du selv siger... De køber, når det er hypet ofte. Hele af nyhederne. Ja, netop. Mm. Du kan sige det sådan, hvis du sammenligner lidt. Det er lidt det samme, vil jeg sige, hvis vi relaterer til bitcoin. Altså bitcoin kom også til 2011, så det er også forholdsvis nyt, kan man sige. Og bitcoin var jo også meget, meget lavere dengang. Jeg kan huske, jeg snakkede om det i Millionærklubben om aftenen der, og der var kursen $200, og vi har været oppe i 20.000 i bitcoin. Mm. Så det var dengang, Lars Finsen og jeg, vi fik en bitcoin i gave af en lytter, kan jeg huske. Ja, Havde man taget den dengang? Og jeg kan huske flere folk spurgte ligesom, og vi vidste jo ikke rigtigt, hvad det var, og alle de her ting om, man blev jo nervøs for, hvad det var, og sådan, og det er jo lidt det samme stadigvæk i dag. Jeg er stadigvæk nervøs i dag. men altså statistisk set, hvis du ser på bitcoin, så får det nogle voldsomme stigninger, og hver gang, jeg tror, vi har haft 3-4 store korrektioner i bitcoin-prisen, og hver eneste gang, det er faldet, så er det faldet mellem minus 80% til minus 90% fra alle de toppe, altså alle de korrektioner. Og det er jo nogle voldsomme fald, hvis man har købt på toppen, men hvis man har købt efter de her fald, har det været super godt at købe ind. Og nu er spørgsmålet lidt det samme med cannabis. Det har fået nogle voldsomme stigninger først, og så har det også fået nogle kraftige fald. Jeg tror, alle cannabisaktier er næsten nede med minus 50-80% fra det sidste halvår. Så spørgsmålet, er det nu, vi skal ind i det, eller hvordan? Og der er det, jeg tror ikke, at det her med de her cannabisaktier, det er noget, der går væk. Jeg tror faktisk, det er noget, der kan blive rigtig godt de næste mange år, men jeg er ikke fundamental investor. Nej, men også, man skal op med sig selv, om man tror på den her business case, der hedder cannabis, som jo er lovligt i Canada og også nogle stater i USA. Om det bliver herhjemme, vi har kørt nogle forsøgsordner hjemme til medicinsk brug og sådan ting. Så tror man på casen, det kan man sætte sig ind i. Du tror jo kun på kurvene, Christoffer Wold. Hvis man kigger på nogle af de her store cannabisaktier eller på indekset, der hedder MJ. Er det så tidspunktet nu, eller skal vi have et nøk ned til, hvis du kigger på det med din tekniske fornuft? Altså, man kan sige, at sidste uge så viste det faktisk nogle tegn på måske en mulig bundformation. Vi vendte en lille smule op i alle aktier, altså Canopy steg 4-5% i slutningen af sidste uge. Så jeg tror, at der er god sandsynlighed for, at vi er meget tæt på en bund. Jeg kan ikke sige, om det er lige nu og her, men specielt også, når vi ser det her cannabis 2.0, kalder det, som starter her med en uges tid, jamen, så kunne det godt forestille mig, at der måske kunne komme lidt mere attention inden for de her selskaber igen. Ja, så man kører på det cannabis 2.0, det må jeg da lige... Jeg tror, at det er et godt køb her nu efter de store fald. Det hele handler jo om, hvad din risk-reward, hvad din odds, og jeg synes, det er rigtig gode odds nu, fordi de fleste er rigtig negative nu i det her selskaber. Og ja, så jeg tror sådan som Aurora er rigtig god langsigtet. Mm. Og så tror jeg, Tilray og Canopy er nogle steder, hvor de er meget lave. Så tæskene i cannabis har ikke gjort ondt nok på dig, Christoffer? Du er stadigvæk frisk? Jo, det gør ondt, men jeg holder stadigvæk fast. Jeg tror nok, og man skal tænke på, at de her cannabis-aktier, de svinger utrolig meget. Mm. Så når de først stiger, så stiger de også kraftigt igen. Mm. Hvor meget fylder cannabis sådan i den samlede portefølje sådan procentvis, Christoffer Wold? 45%. Hold da kæft. Ja. En anden sektor, som du har været inde på et par gange nu, som jo også har haft et hårdt år, det er kryptovalutaerne med bitcoin i front, og så alle småbrødrene som Litecoin, EOS, Ethereum, Stellar, og jeg skal komme efter dig. Du er også hoppet på bitcoin igen, kan jeg forstå? Ja, altså først og fremmest, så tror jeg ikke, de har haft et hårdt år. Jo, det har været super godt for bitcoin. Det er oppe med over 100% fra i tidligere år. Jeg tror bare, jeg ser det i forhold til de tidlige år, så. Ja. Altså, vi var oppe i 20.000, og igen, der har vi det her eksempel på noget, der er blevet hypet helt vildt. Og oppe i 20.000, og så var det hele vejen ned i 3.000. Så igen har vi den her statistik, at det faldt med minus 85-90% fra toppen og lavede en bund. Jeg snakkede om det tidligere i år omkring bitcoin, at det var et godt køb. Og så her for i sommer, så nævnte jeg også, at jeg tror, der kommer en korrektion. Altså nu skal man passe på med at hoppe ind i bitcoin. Og der har vi så set, at vi var oppe i 14.000 i bitcoin, og nu ligger vi omkring de 7.000-8.000, som er stort set en 50% retracement fra det rally, vi havde tidligere år. Det vil sige fra 3.000 op til 14.000, og cirka halvdelen af det er der, hvor vi ligger nu. Og der er så købt ind her i sidste uge en sådan ETF, som kun tracker bitcoin i Sverige, der hedder Bitcoin XBT. Så den følger bare bitcoin-prisen en til en. Og den hoppede jeg ind i, hvor bitcoin lå omkring de 8.000, hvor vi ligger nu. Fordi jeg tror, vi er tæt på en lidt længere sigtet bund nu her i bitcoin. Og det, man skal tænke på, det er, at i maj 2020, der har vi sådan en halvering af supply for bitcoin. Og ofte er det, at bitcoin stiger meget kraftigt ind imod det her event. Så jeg tror, der er chancer for, at vi kan komme herfra op imod den gamle top på 20.000 måske en gang næste år. Og man skal tænke på, at det er meget store svingninger i bitcoin, når de først stiger. Men er det, så, er det sådan et stykke papir, så du, nu siger du 2020, som du har hævet ind i din portefølje, Christoffer Wold, og så kigger du faktisk lige på den? Ja, altså lige nu så har jeg købt den for at holde den ind mod maj, fordi jeg havde set lidt den her korrektion i bitcoin komme de seneste måneder, og jeg ville gerne have den ned i de 7.000. Jeg tror også, vi snakkede om det sidste i radioen, at jeg ville lige have den ned i 7.000. Og der er vi stort set nu, hvor der er en hel del støtte omkring det her niveau. Så ja, jeg tror, at jeg har købt den, og så holder jeg den ind mod det her maj-event, fordi det er ofte set i historien noget, som gør, at prisen stiger meget, meget kraftigt. Ser du det samme rent teknisk, Lars Persson, ser du så det samme som Christoffer Wold? Altså, jeg følger ikke overhovedet jeg følger overhovedet ikke bitcoin, men den har jo en faldende trend lige i øjeblikket, ikke? Så det er jo selvfølgelig et spørgsmål, om den kan holde de der på de der 9.500, som... Eller 52. Den er i 52.000, ikke? Nej, 8.000, cirka 8.000. Okay, så ved jeg ikke, hvad jeg ved ikke, om du ser det i forhold til danske kroner. Åh, det er der er problemet. Yes, okay, den skal jeg lige skifte om. Hvad hedder det nu? Jamen, så, men det er jo en smart måde at komme med måske i markedet på, hvis man vil have en bitcoin der, og måske at tage de her certifikater. Jeg ved ikke, der kan godt ligge nogle rente... Ligger noget rentebetaling i? Har du undersøgt det, Christoffer, eller...? Ja, jeg tror, det er et ETF, der er XBT, faktisk. Ja, så men altså ja, det er jo en måde at komme med på en bitcoin på, i stedet for at man måske skal til at oprette en wallet og alt det her wallet. Ja, wallet. Det har jeg heller ikke. Nej, men det er jo det der, vi har jo haft masser af spændende folk inden for den verden, hvor de har fortalt, jamen hvis du ikke er blevet hacket, så har du ikke haft en ordentlig oplevelse, og hvor jeg tænker, what? Altså det vil jeg svare til nogen, der tager min pengepung op og baglommer og lige låner en 100 kroner sædel. Det er samme, hvis du ikke har haft en ordentlig korrektion i aktiemarkedet, eller hvad det nu er. Det ved du ikke rigtigt. Fordi det, altså, korrektion i aktiemarkedet, der kan du sådan ligesom reagere, men er nogen, mens du ligger med dynen over hovedet og snorker, og har taget din penge, det synes jeg godt nok er en scary oplevelse. Så derfor så tænker jeg, at på den måde undgår du jo sådan nogle grimme sager der. Så, ja. Men du er altså, du har hoppet i bitcoin igen, Christoffer Wold, og du tænker frem til 2020. 45% af din portefølje, det er cannabis. Nu har du så også bitcoin. Hvor mange procent af din portefølje er det? 10%. Og så står jeg og bliver helt gammel af, så tænker, hvad er bunden i din portefølje så, PT? Er der sådan noget solidt, der ligger et eller andet sted, eller hvad har du ellers fyldt op med? Jamen, nogle aktier, som jeg synes er meget, meget spændende lige nu her, og det er også nogle aktier, som er blevet tæsket. Det er den her inden for pharma, altså medicin, og der kan vi komme ind på Teva, som jeg synes er utrolig interessant nu. Fordi den har lavet en bundformation her de sidste 1-2 måneder, hvor den har stabiliseret sig omkring de 6-7 US dollar. Og mange af de her, inden for den her sektor, vi har også en aktie, der hedder MNK Mallinckrodt, som er blevet tæsket endnu mere. Og så har vi Endopharma, som har tækket kun ENDP. Alle de her aktier følger ofte hinanden, og de er alle sammen blevet tæsket, men det ligner for mig, at de er ved at lave en bund her seneste måneder. Og den bund kan jeg få øje på, når jeg kigger på kurven, ja. så jeg tror lige nu her, Teva er et rigtig godt risk-reward bet. Det vil sige, at jeg vil sige, gå lang her omkring 7 US dollar, og så sætter man det der tæt stop loss, der hedder måske 6 US dollar. Man giver den 1 dollar ned. Og hvis jeg er ret i det, jeg ser, så tror jeg, at vi kan se en stigning mod 10-11 US dollar. Det er jo ikke så højt i forhold til, hvad den er kommet fra, men procentmæssigt er det alligevel godt fra de cirka 7 US dollar, hvor vi ligger nu. Så jeg tror på Teva her næste 1-2 måneder, som et kortsigtet swing. Og så længe vi holder os over de 6 US dollar, så tror jeg, det er godt at holde den. Og så har jeg et teknisk target ved 10-11 US dollar. Og hvis man er lidt mere risikofyldt, så har du den, der hedder Endopharma. Den har tækket kun ENDP. Og så har du en, der hedder MNK Mallinckrodt. Det er samme generiker. Og ja, så det ligner for mig, at der sker et eller andet i den her sektor, at de måske har fået lidt for mange tæsk, og beder ligesom komme op igen. Så de er meget, meget spændende at følge her på en kort bane. Og man skal også huske på, at Warren Buffett, han købte jo Teva i 20 dollar, så han har det jo ikke så godt med den lige nu. Så må den ikke, den også kommer tilbage igen på den lange bane. Så jeg tror, det er rigtig fordi, godt. Bare fordi Warren Buffett ikke har det godt med den, men okay. Ej, men jeg tror, det er godt risk-reward bet hernede i de her områder. For, ja, og du sender altså i 10 inden for de næste 2 måneder. Kunne du hoppe med på den hest, Lars Persson? Ja, jeg vil nok lige gerne have det. Bare lidt mere momentum, ikke? Men jeg har sagt... Du er også lidt langsomt ude af kurven. Ja, det er. Ja. Jeg skal lige have hesten starter. Jeg gider ikke at have den der knallert, som så alligevel bare man står og forsøger at kickstarte. Nej, altså, jeg vil gerne have, at der er gang i den, ikke? Og det er jo det, der er forskellen med os to, Lars. Yes. Du venter jo til det først er sted, hvor at jeg har det sådan, at selvom noget er sted, så har jeg bare længere ned til mit stop-loss, og det er det, der er mit problem. Så hvis nu er det afsted, og det så fejler, at det bare var et rebound, så bliver mit tab meget større. Mm. Og derfor, nu ligger den i 7, så kan du sige, så giver du den fra 7 til 6. Det er et meget mindre procentmæssigt tab. Mm. Og derfor tror jeg, det er et rigtig godt risk-reward bet. Samtidig med det, at din upside-procent er også større. Mm. Fordi hvis du venter med at købe til den, lad os sige, går op i 8, og så sælger den i 10-11. Det er bare lidt forskellige strategier, vi har. Ja. På det er det. Du er altså en hurtigere knallert på målen, men så kan du altså også slå dig lidt hårdere, hvis du falder. Det er sådan, vi er. Ja. Teva, altså de næste par måneder, er der andet? Guf? Nu, det, grunden til, at jeg lige stoppede her, det var, jeg kommer lige i tanke om, at Kenneth han skrev her på vores sms 42 600 247 til dig, Christoffer, om du stadig er positiv på Patriot One, som jo er faldet kraftigt. Nej, den gik under et stop loss, der 1,7 kanadisk, og der har været helt nede i 1,25. Mm. Om jeg er positiv på den? Ja, lige nu så er den jo faldet, så jeg tror, at så længe den holder sig over 1,2, så vil det være endnu et godt risk-reward-køb med et stop loss, der hedder 1,2. Den ligger i 1,34 stykker nu, så... Ja, jeg vil købe den nu med et stop loss, der hedder 1,2 kanadiske dollar. Mm. Og hvis den går under der, så vil jeg skippe den. Mm. Godt. Christoffer Wold, cannabis er du altså inde i 45% af dine porteføljer. Der skal vi altså så lige understrege, at der kører du med stop-loss kraftigt på dem alle sammen. Ja, ikke lige nu med Tilray. Tilray, det er en af de, som er allerede faldet med, jeg tror, den er faldet med 92% fra toppen. Så jeg tror, at den kommer tilbage igen. Mm. Og skal vi altså også lige understrege, at du er professionel trader, Christoffer Wold, og sidder og følger markederne hele tiden. Og du er swing trader, du er... Vi kan vel også kalde dig daytrader, ikke? Du handler vel også på dagene? Ja, det er mest certifikater. Det er mest certifikater, de hurtige, som man nok skal passe lidt på. Hr. Wold, tusind tak, fordi vi måtte låne dig denne formiddag, og rigtig god handelsuge. Jo, tak. Det er godt. Hej. Hej. Således altså Christoffer Wold, der er lidt hurtigere på kurverne end dig. Lars Persson, kan vi nok konstatere. Ja, men vi jo handler forskelligt, vil jeg sige, på den måde, og derfor så handler vi forskelligt. Og det er jo også det, der giver markedet. Det er jo, at nogen ser nogle ting, og nogen ser nogle andre, og ja, så mødes vi et eller andet sted. Du står og... jeg står og hygger mig med vores lytter. Jeg føler, jeg bliver sådan helt... Nej, inden vi hopper videre til Lars Svendsen, så kan du lige tage os forbi hende som Maurits. Ja. Der jo kom med salgstræet. Nej, det var regnskab i sidste uge, så det var okay. Det var det. Det var det. Og en af lytterne spørger her, hvad siger du til udviklingen rent teknisk, Persson? Jamen, den ser stærk ud. Lige om et par timer, så kan man læse min analyse over hos Euroinvestor gratis, og så få en kommentar på den. Så hvad jeg mener om den, så ja. Hvad? Ja. Nej, altså den er i opadgående trend. Du skal ikke stå og lege med mig her. Den er i opadgående trend. Der har været købsignal siden juni måned, og jamen, den ser stærk ud. Det, der drillede mig, jeg havde jo desværre, jeg har haft aktien, om jeg solgte den, fordi den netop fra midt i maj måned og til juni måned faldt 17%, og det er jo uden for min skive. Det er ikke tilladt at falde så meget. Den skal sådan holde sig inden for en 10% korrektion, måske nogle gange 12, så er der... Men den der, den sparkede mig hårdt over skinneben, og jeg solgte den. Men så drillede den mig og lavede en rebound, og der sad jeg så der og tænkte, ved du hvad, den hopper vi ikke på. Sådan legede man ikke med Lars Persson. Nej, men det skulle man så have gjort, fordi det sagde jeg også forleden dag, da regnskabet kom, så der er den gået for en... Der kunne jeg købe den omkring 170, og nu ligger den lige omkring 200, og her i dag, der... er der fuld fart på den også igen i markedet. Jeg tror simpelthen, at svenskerne igen er blevet lidt småforelskede hende som Aarhus. Den banker tæt på 200. Det kan godt være, at det lige bliver lidt svært at bryde igennem det modstandsniveau, men når den kommer igennem der, jamen, så kan vi jo gå og drømme om noget, der hedder 240-260. Der er et godt stykke deroppe af. Men det var lidt ærgerligt, at den lige skulle dykke der i maj-juni måned og drille mig. Men sådan er livet. Og i virkeligheden, det man skulle have gjort, det var... Jeg havde set det rigtige. Man skulle bare have genkøbt den, når man nu havde gjort det der. Så sådan er det. Man kan ikke vinde dem alle sammen, Lars Persson. Sådan er det. Jeg så lige en nyhed med HSBC. Yes. En af verdens største banker. Hvad sker der der? Jamen, de skal ud og fyre 10.000. Det er jo sådan en vi har i gang i hele banksektoren. Den er disrupted, og vi har jo selv set det. Den er disrupted. Ja, så vi har jo selv set Deutsche Bank være ude og sige noget lignende det samme. Vi har set Commerzbank, vi har set flere af de amerikanske banker. Vi har jo også set det lidt i de danske banker. Filialer er blevet lukket. De tomme lokaler. I gamle dage var der jo en bankfilial på hver hjørne, sammen med en frisør og en slagter. Så ikke mange hjørner, der har været i Danmark. Men nu er det kun frisørerne, der er tilbage. Hvad hedder det nu? Så det, der er udfordret... Det er til gengæld også mange af. Har lagt mærke til nogle gange sådan tre lige på hver sit hjørne over for hinanden. Ja. Ja. Nå. Men så, hvad hedder det nu? Så det er det. Altså, vi har en banksektor, der skal ud og fyre og skære, så den skal minimeres. Og det er jo... Så stadigvæk interessant at se, at i Europa, som vi også har haft flere aktiestrateger ind at sige, der er det faktisk bankerne, der udgør en stor del af de forskellige indeks, så vi er engang med at skulle minimere det der. Så det bliver lidt spændende. Hvorfor bankerne skal gøre rundt på os alle sammen? I hvert fald en kort periode, ja. Mm. Svendsen, velkommen til. Ja, hej. Fyringer hos HSBC. Ja, det er jo banksektoren, har jo ikke så meget at lave, så derfor kan du sige, at det er jo meget naturligt, og det er jo sikkert noget, der vil blive ved. Den der kamp, de havde nede i Sydbank for 3-4 uger siden, det var jo også det samme, at når indtjeningen er dårlig, og der er ikke nogen vækst i butikken, andet end med at lave regelrelån, så kommenterer dem og sådan noget, så vil du sige, så skal der jo skæres ned, og det er den kop te, der skal drikkes, også fordi aktier har jo givet penge for dem nogle år for bankerne, ikke? Mm. Og det er jo ligesom, selvom vi har et godt aktieår i år, så har det jo ligesom svigtet. Sidste år var der jo mange, der havde så dårligt år i 18, ikke? At de faktisk stoppede deres investeringer for egen regning på, eller i hvert fald skabte meget ned, altså bankerne selv, ikke? Fordi de havde fået brændt fingrene, gjorde blandt andet, var det nogle af de franske banker, gjorde det. Mm. Og så kan du sige, at det vil sige, at de nok så i år har fået et ryk op på aktier, ikke, med de der 10-15%, men det har de jo ikke fået nogen gavn af. Så derfor, altså i aktiesiden, også med handel og det der, begynder jo heller ikke at fungere som en malkeko mere. Så jo, det kommer der mere af, det der ingenting, det kommer der mere af. Lars Svendsen, sådan en dejlig mandag morgen, hvor vi har fået en jobrapport, som så lidt lunken ud. Det vil sige, at det bliver spændende at høre, om Powell han åbner lidt op for, at vi måske får endnu et rentehug nedad ved det næste møde i USA. Og vi har nogle forhandlinger i forbindelse med handelskrigen, og vi har Brexit, og vi har en regnskabssæson lige om hjørnet. Hvad tænker Lars Svendsen så sådan en mandag? Det der tænker jeg altså ikke så meget over, fordi det er sådan lidt, det er sådan noget billedbladssnak, undskyld, jeg siger det, men altså det er sådan noget med, at det er finansfolk, der underholder finansfolk og journalister med, at nu, tænk hvis nu Federal Reserve satte renten ned med 0,25%, altså det betyder ingen en verdens ting. Nej, men altså den diskussion har vi jo tit. Du og jeg, det der med at sige, fordi det er jo det, der bestemmer markedet, altså nej, kurserne. Det er det ikke. Jamen, hvad skal vi så jamen, tale om? Det der skal vi ikke tale om, fordi det kan du godt tale om, men det er ikke noget, jeg gider bruge min tid på, fordi det er ikke vigtigt, vel? Og så kommer der et eller andet tal ud, som var lidt dårligere, end man troede, og så var det i virkeligheden bedre, og alt det der. Altså, jeg kigger jo på hvad sker på markedet, og jeg er jo optaget nu af, at tankmarkedet... Hvordan kunne jeg gætte, det kom? Tank er jo ved at rykke for alvor. I kan også se det i dag med Torm og også Frontline op i Norge kører opad, og noget af det andet, der har tankskib, det begynder jo også at røre på sig. Lars Svendsen, jeg vil simpelthen have afbryder. Hvis jeg fandt alle de klip, hvor jeg hører Lars Svendsen sige, nu rykker tank for alvor, så kunne jeg spille dem i kvarter, tror jeg. Det er klart, det er Peter Ulmen, men til sidst kom Ulmen jo ikke, og det er sådan set det, der vil ske nu, formoder jeg. Jeg kan jo ikke garantere det, men jeg bare sige, det er jo det, der er det utrolige om tankmarkedet, det er vi, og det er vi også, for det kan du også finde et klip med, hvor tankmarkedet er ligesom fladen grund, ikke? Eller et eller andet hav, hvor det er fladt som i badekar i bunden, ikke? Og så lige pludselig så piker det op, og så er der altså ikke en eller anden blød kurve, så er det nærmest lodret op. Og det, der sker i dag, man har tilsyneladende, mens jeg har været i Aarhus, været ude og har været tankskib, der har fået $100.000 i døgnet for at sejle rundt. Og det koster 10.000 at have den bemandede og kontoret og det hele. Mm. Så er der altså 90.000 til kapitalkravet. Og hvis vi tager Frontline, så er hans på supertankeren, de store af dem, de er cashflow-neutrale, altså betaler alt, hvad der skal på omkring en, tror det er $27.000 i døgnet. Så ret til $73.000 i døgnet, det er jo meget godt. Mm. Yeah. Det er altså sådan 500.000 kroner, ikke? Og hvis du så har, hvad hedder det, i princippet har han, hvad hedder det, 40 og sådan noget, hvis nu regner det hele om, ikke? Han har 12 millioner tons og 300.000 på hver, ikke? Så er vi altså deroppe, hvor, ja, så er der til en citronvand, du. Den har vi del med os ventet længe på, vil jeg ja, så sige. Ja, det er men du... der sker altså noget nu, og derfor er det så at sige, at vi kan også se en kommentar, der er på, hvis nogen har lyst til det, i formiddag læst, på concordiamaritime.se. Mm. Det er et mindre, eller i forhold til børsværdi, et produktrederi har samme skibstype eller størrelse som Torm. Det er Stena Lines børsnoterede tankrederi. Jeg har den selv, ligesom mange andre rederier. Men at han er ude med en kommentar, der siger, det er 3 måneder forsinket, planen holder, forecastet er godt nok, vi er bare 3 måneder forsinket, mm. og nu begynder det at køre. Peter eller Ulven eller ej, kan man sige, Lars Venten, så er du så heldigvis en mand, der ikke kun har det hele i munden. Du har lagt største part af din formue efter det her. Hvor meget fylder tanken ind i din millionærklub på det følge, stod jeg lige og tænkte over? Jamen her har jo, det er jo lidt, så skal vi lige dele Norden op, fordi jeg har jo nogle Norden også. Og Norden er jo halv tank og halv bolk. Så hvis vi sidder og siger, at det er, jeg har, så er det 45.000, jeg har der, så har jeg til Sarkos, jeg har 55, så jeg har faktisk kun 13% tank. Det er, men så er jeg jo, det er jo alt for lidt. Det er jo ja, alt det er for lidt. Og så har jeg jo bolk på farne for nogenlunde det samme. Og det vil sige, i øjeblikket, hvor nu er tank, der begynder at rykke, så er jeg jo for meget bolk og for lidt tank. Men hvad hedder det? Bolk har jo også et fint marked, men der er sådan lidt, jeg ved ikke, de nøler lidt på børsen. Altså, aktierne er jo, der er jo masser af potentiale i det der, vil jeg sige. Og jeg har dem alle sammen, så det er disclaimeren. Jeg har dem alle sammen. Jeg lige sidder og regner, jeg har 9 tankrederier. Du tror på potentialet, det kan jeg godt ja, lide. Ja, det kan jeg tro, kan du tro, jeg gør. Og det er jo altså noget med, at altså, vi tager, jeg ved det ikke, men altså, der var forskellige kloge folk, de mener jo, at andre end mig, der siger, at Frontline er altså noget med 130 stykker. Ja. Man kan gå efter, den koster 95, ikke? Mm. Jeg driller dig også kun lav, fordi jeg ved, du kan tåle det. Du jamen, tror også, at du kan lide det. Men det er jo noget, hvor du skal, den koster 98, ja. At det er noget, hvor du skal vente længe, og så kommer julegaven, ikke? Og det er bare at sige, at hvis der er sted, der må være en julegave nu og hente, så må det være der. Er du fristet, Persson? Jamen, det kan du tro, jeg er. Og man kan jo egentlig også sige, at selvom vi har grint lidt af Hr. Svendsen et par gange, så har han jo egentlig haft ret i længere tid, end vi egentlig... Vi ved jo alle, hvem der lærer sidst. De lærer ikke bedst, det kan jeg godt sige dig. Det siger det kinesiske ordsprog. Det gør de faktisk ikke, fordi så er de alene. Hvad hedder det nu? Nej, men det er gammelt kinesisk ordsprog, det kan man godt... Svendsen sidder alene i sit aktieskab og griner. Dem, der lærer sidst, lærer slet ikke, siger kineserne. Nej, men hvad hedder det nu? Fordi at det, at han har jo ret, fordi den har jo været nede i 40. Den har jo været nede i 40. Og nu er den i 90, ikke? Men det har jo været bum på vejen, og det er jo det. Der har jo været nogle ordentlige luncher, der er skåret af på vejen. Lidt ligesom jeg havde med min hende som Aarhus, så man kan... Men der er selvfølgelig... altså, medmindre man har is i maven, så har man godt nok været forskrækket et par gange, ikke? Så det er det, der gør det. Men jeg tror også, han har ret, den kære Svendsen. Nu kommer Ulven, når vi taler tank. Og hvad det er med Torben, Petersen? Hvad siger du ham? Jamen, den har jeg jo hjulpet dig. Jamen, den ser jo også stærk ud. Jeg har jo hjulpet dig. Jeg har købt til min egen befolkning. Og Concordia, der tror jeg, du elsker svensker. Ja, men det er min gamle kæphest. Ja. Den var Persson faktisk først med. Ja, selvom jeg faktisk egentlig ikke måtte dengang. Så fik jeg har haft den for 15 år siden. Jeg fik lov af Svendsen. Den var lige lidt for lille, når man egentlig regnede ud. Men han bare over med mig. Jeg er også junior, og han er senior. Så hvad hedder det nu? Så jeg fik lov til at med for mange år siden i millionærporteføljen. Og den er jo stadig for lille, så jeg må jo ud og tage Frontline, hvis man skal, eller Torm. Og i og med, jeg selv har hånden på kogepladen i Torm, så tænker jeg, så skal det være Frontline, hvis jeg skulle måske, eller en af de andre tanker. Så jeg må hjem og kigge lidt på tank. Vi kan konkludere, at millionærklubben godt kan lide tank. Går i bådene. Du, Lars Svendsen... Jamen, Svendsen var jo ikke i fredag, så vi mangler jo en hel masse gamle gas. Ja, altså, klar, så, og man kan godt lige tune lidt op alligevel, ikke, Peter? Men der var masser af gas, fordi det talte vi om med Helge jo. Hvad siger du til gasmarkedet, hr. Svendsen? Er på skibe, eller hvad? Ja, selvfølgelig. Ja, altså, jeg har jo BV gas, BW-gas, okay. Og han damper jo op af på fuld fart. Ja. Og jeg så, at Clarkson, det er jo en englænder, der er skibsmægler, han har også noget. Ja. Noget aktieråd der. Han mente, den skulle op i 90. Den koster 56. Det er jo... 67. Men det er jo lidt på grund af det nede med rørene i Saudi-Arabien, at nu mangler de jo gas over i Korea, Japan og Kina. Så skal de have det fra Amerikanergolfen. Der sejler han. Og det er en meget længere, eller det er en lang tur. Ja. Og så det ser også godt ud. Men lige nu er der altså nok rovle, men så skal den anden, og den jeg ærger mig, jeg har jo haft TK-tankers der, ikke? Og jeg forlod den på 1,27, tror jeg. Nu koster den 1,50, og det har taget, jeg ved ikke, 14 dage. Er I forløste med hensyn til tank, Lars Persson og Lars Svendsen? Kan vi rykke videre nu? Ja, det kan godt. Det er 12% i fredags, okay. Jeg skal lige høre dig, Lars Svendsen. Vi havde Christoffer Wold med på telefonen lidt tidligere, som siger, at han vil gerne hoppe på TVA nu, og han ser, at den kan stige her de næste 1-2 måneder. Uha, hvordan har du det fundamentalt med TVA her på en kort bane? Jeg har det jo sådan set godt nok med TVA, men jeg har det jo dårligt med kursen. Og balladen er jo det der med de her opioider, ikke? Og hvor meget... erstatningsproblem, de får med det. De simpelthen gjorde den amerikanske befolkning til narkomaner med det her smertestillende. Ja, det er jo igen den der med, hvem har ansvar for hvad, ikke? Altså, det er jo ikke dem, der har stadig stoppet ned i hovedet på munden på folk, men det er jo den der med, at du i USA prøver man jo at vride penge ud af alt, ikke? Og så sidder de jo og siger, at de har markedsført det og alt det der. Og så er det blevet sådan en form for semi-drug, ikke? Men det er jo det, der er balladen, fordi ellers er processen jo vel i orden. Altså, det er hele tiden... Nu er det der nyt problem, ikke? Eller det er kommet for alvor på bordet på grund af erstatninger, men... TVA har indgået forlig, ikke? Purdue, en af deres konkurrenter, måtte sige næsten farvel og tak og gå konkurs. Det var det sidste, jeg fik tjekket ud. Jo, men det er rigtigt, men det var så også vist nok, fordi at man der havde familien taget... Det står der det sidste historie, der skrev. Havde familien taget stort set helt indkapitalen ud som udbytter, og så stod retssagen tilbage, så kunne de jo løbe med en lang næse der. Men det her på er jo ikke tilfældet TVA. Men altså, bundpunktet for TVA er andet eller tredje kvartal i år. Så skal det for alvor køre opad, fordi de har haft noget modgang. Og så begynder nye ting, blandt andet det her nye preparat mod migræne, at skulle tage fart opad. Ikke? Så altså, bundpunktet skulle være nu, men så kommer der den der erstatningssag, men på bordet også. Og det er så spørgsmålet om, hvor dyrt det bliver, og noget koster det altid, men jeg har ikke indtryk af, at TVA er jo ikke den onde dreng i klassen på det punkt, men altså, ja, du ved, det er du har også TVA på det følgende. Ja, jeg må holde ud. Jeg har jo talt 15 for mine, ikke? Ja. Svendsen, du er i morgen sammen med Henrik Drusebjerg i studiet, men skal du... Det glæder mig til. Jeg savner ham længe. Ja, i 6 måneder, helt specifikt. Ja. Eller helt faktuelt. Ja. Og ved du hvad? Nu, jeg ved noget, der kommer til at ske nu. Han skal over i Danske Bank, og nu vender Danske Bank, for han kan forklare alt. Det må vi så se på aktiekursen i morgen. Ja. Om det er indsatheden, du har der. Svendsen, skal der handles i dag? Måske. Det var dejligt, det diplomatiske svar. Jeg kan hente op på det i morgen. Vi taler ved god handelsdag, så. Hej. Det må man nok sige. Måske. Ja, vi ser, hvilken vej vinden blæser. Claus Rasmussen spørger lige her, vi kan lige nå at få den med. Persson, du har sagt om fingerprint, at du, hvis den brød gennem 21, så den god ud fremadrettet. Ja. Hvor har vi den henne? Det ved jeg da ikke. Jeg ved ikke, om Clausen bare vil holde op på det? Det må han da meget gerne. Den ser god ud, det gør den. Den er 21,48. Den falder lige 2% i dag, men den ser stærk ud. Den er brudt igennem. Den har købsignal, den ser spif ud, så... Har du penge? Jeg har masser af penge. Jeg har masser af penge, så spørgsmålet er bare, hvad man skal købe. Nogle gange skal man passe på med at vente for længe med at hoppe på noget, der ser godt ud i vores pladserne. Men der, så er det, jeg får lidt ondt i maven, når jeg ser de overordnede trend, fordi de er så kedelige. Det er det, der er sådan lidt... og man ved bare, at det er få nåle i den her høstak, som i virkeligheden kommer til at gå ondt, når jeg kaster mig ned i den. Så det er bare det, om jeg rammer de der nåle. Altså, det vil jo være sjovt, men på den gode, på den fede måde, fordi det med, man kan tjene penge. Men, til pladseren, der kaster sig ud i en høstak. Yes, og så rammer en nål, og det er lige den, der giver kassen. Nej, men det. Så vi er sådan lidt i en lidt ærgerlig situation, men det er jo meget få aktier, der egentlig ser gode ud. Altså vores lytter, der ramte hende til Maurits lige før, og så er der Tank, og så er der også Fingerprint. Men hvis man ser sådan overordnet på tingene, så ser det meget, meget mystisk og meget kedeligt ud. Og det gør det, fordi markedet sådan, tænker lidt på, selvfølgelig, hvad skal gøres. Alt for mange ting. Altså, alt for mange. Der er alt for meget rod i hovederne. Netop. De tænker for meget. De skal bare ud og arbejde og ud og lege med pengene. Og det gør vi igen i morgen kl. 9:05.